أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ طه د نیویم آیات څخه شروع پر اته نیویم آیات باندې ختم شو. ربط خدمه قبل سره واضح دی چې سلسله د قصې د موسی علیه الصلاۃ والسلام ده، چې هغه وخت چې موسی علیه الصلاۃ والسلام خپل قوم ته راغلی د کوی تور د خاصه چې الله دوری خبر کی چور قوم دی پپتنو په دلالت کې واقع شوی دی، نو اول سوال او جواب کې د قوم سره وکی چول پر تش وز دا مودا غټ د سو وغه مې د رحمت است شپې د ریالي کړی خو هغه نه وی پره ته ولې دا رقم په عذاب شش پر ګلګر او غزیده د جې عبادت کې خو ما ته به انتظار کړ او کپلوی لاس غضب ته دعوت ور کړی چې د الله غضب پر ځن منی را غواړي، نو خو معلومه ده چې مودا خو نه د ډیره سوی در باندې خو هغه څلوېشت شپې نه دي پرسي، نو په لوی لاس د الله غضب غواړي او غو خپل عذر دا پیش کی ول موږ نو کوم په خپل اختیار باندې د ګلګی عبادت کوی چې اس وجه نه و خو سمیر د غسی ګلګی جوړ کی و نو دا خو مې یو نابلده د کار دی چې د سرو زر ګلګی جس جس پولیس هغه دی نری او موي رام باندې ودا د دی یو بانا و بانا یې الله ورات کړ بره سمیر چې تاسو دغه ګلګی جوړ کړی تاسو چې اس په دغه نه پیداس چې ګلګی ستاسو د خبرې جواب درکولای شي، نو چې د خبرې جواب دې نشي درکولای د هیڅ ضرر مالک نه دی د هیڅ نفع و ګټه رسول مالک نه دی څنګه ته سجده ورته کوي. اوس بل خبر کوي د دې د خبرې د رد د پاره چې تاسو ته خبره دلیل نه ده چې زه نو کوم دغه خپل پر سر ما د ګلګی عبادت وکي خو سامري د ګلګی جوړ کی، نو دا یو وجه ده، دا وجه نه ده، بل خبره دا ده چې خو ته خپل فکر ولې نه کوې دا جواب نشي راکوي. بل خو هارون علی السلام نه پاس تر ته وکړي چې دا مکه نو خدام نبی خو د په کول به دي کول که د سره سړی په زړه کې ګمراه نه وي غلط نه وي خو د جنبي خبره به دې منلې وي دغه خبره وس الله کوي چې د دې دا بانه غلطه ده. ولقد په تحقیق سره قال ویل یو لهم وظیت هارون و هارون علیه صلات و سلام من قبل د مخت راتک د موسی علیه السلام چې موسی لا نور اغلی خو هارون علیه السلام وظیت ویلی و څنګه ولیا قومی از ما قوم انما بشک فتن تم تسی په گمراهی کې واقع سواست په فتنه کې واقع سواست به په سبب سر د دغه گلگی یعنی به عبادته په سبب د دغه گلگی تس په فتنه کې واقع سوی است د خو دلالت گمراهی د صریح شرک دی دا تس سکر کې ګوره هارون نبی دی وظیفه دا خبره کوي و ان ربکم الرحمن یو خدا دی چې په دغه کتاب خو دلالت کې واقع او بل اصلي رب خو رحمان دی دا چی دی و ان بشک ربکم رب ستاسی چی دی پالون کی ستاسی معبود ستاسی الرحمن و اغو خو اغا رحمان ذاتی چی پر گرد دنیای رحمتون رب نازلی جو پر مسلمان و پر کافر دا گلگی پر چاوس رحمت که ولی سی نو خو رحمان ذات چی دی اغا رب دی فتبعونی فتبعو تستابع داری و که نیز ما پا بارک دا جن د جن په باره کې چې زکه ما خبره درته کوم زما خبره ومني زما خبره دغه ده چې دغه د ګلګي عبادت غلط دي دا مکه واطيعو او تش تابع داري وکي د امر د امر زما په باره کې د جن په باره کې چې زه درته وایم په هغه کې زما خبره ومني ګوره فتبعوني واطيعو دواړه د امر صغې دي تش تابع داري وکي ام په باره کې د جن واطيعو تش تابع داري وکي اطاعت وکي معنا فرمانبرداري وکي امر زما د امر حکم منل وکي امر د امر زما اطاعت دی چې امر منل او اطيعو تس امر منل وکي امر زما د امر شدا زه درته وایم دغه و منی په باره کې د جن زه درته وایم چې دا کار غلط دی دی څه جواب ورکړو قالو دی ویلی و لن نبرح همیشه نبرح معنا زائلی جو مر دا د نفی معنا د موږ زایلی جو استکیر د جزه لنج پر راول نه استکیر برای خلاصه وای نه پچ پر نه پراس اثبات پیدا کی معنا د همیشه تو بر لن نبرح همیشه مر علیه پر دغ عبادت د گلگی عاکفین اقامت کوونکی چنگار کوونکی عکف فر یو شبانی ملازمه ته وای چې دا غشي ملازمه بنا بر تعظیم ک لکه هغه معتکب چې مسجد ته راسي وره موږ معتکب پولی بول خدای ملازمه د مسجد کې د مسجد ته سباره نه ځ په مسجد کې اوسیر نو دی په جواب کې دغه ټول موږ به همیشه پر د دیګلګي پر عبادت باندې ملازمه کوونکی لاس ول نه ځنی اخلو نو کوم د چې دی باندې سیس چې د سامری دغه گلګي جوړول د جواز وسوله علاوه اول خو د خپل عقل په کار اچول چې دا نه ګټه رسی نه تاوان رسی نه ستاد خبري جواب درکې ودی دي کول هغه باندې هم سید دغه خپل عقل د کار نه وکي خدا دی نبی دی هغه ته خبره درته وکول دا کار مکو دا گمراهی ده هغه ته د سې جواب ورکې چې یا پښول ولا کفر دې هغه ته د سې جواب وای نو هغه باندې غلطه ده چې کایمنه د سره خپل کوجه قالوا دي په جواب کې د چا وویل د هارون علیه الصلاه والسلام ولن نبرح همیشه بمر علیه یعنی علی عبادته پر عبادت د غلګي عاکفین موږ پر هغه باندې ثابتین یو مقیمین به ملزمه به کو تر څو وخت حتی يرجع الینا موسی حتی تر هغه وخت يرجع چر اګرس راځي الینا و مشت موسی موسی علیه السلام پر تر هغه وخت چې موسی راځي تر هغه وخت موږ د ملزمه کو د دې مطلب دا نه دی د حکیم الرمات رحمه الله و چدين دا وعده و د تبرك چن بار توبه کړ یا ول هغه براسي بیا چا غت سوور بیا به دا غ سره ګور ستا د خبري جواب خدا غوي چې ولکه پرې ژوند د عبادت دا نه منه چې هغه را لې پرې ژوند مې یا چې هغه راسي بار به بیا دا غ و خبرو تو ګور چې هغه لا سوای ته و درېج ما زه دغه د ته ول چې ته به کار نه رالې حتی تر هغه وخت پوری موږ پر دغه عبادت ملزمه کوو يرجع تر اګرز الینا او مشت موسی موسی علی السلام تر هغه وخت خو ته کار مراله بیا چې موسی علی السلام رالی بیا به د سر ګورشته د دیلات سوای بیا به دغه سره مش په مکالمه کوو نو د دغه دوه آیات چې دا اوس تی سیوا ورېدل دا هم د چا د پاره د الله پاک وویل د دغه د پاره چې د دې اوغه باندې غلطه و چې هغه موسی علیه صلاتو وسلام ورته ویل چې تاسې ولې دا عبادت کو دی ولې د سامري د وجه اول یې په کومه خبره د دې دا باندې ور غلطه کړو چې خپل د سوچ ولې نه و چې دا ګلګې خو هیڅ نشي کولی دوه مې په دغه خبره ور غلطه کړ چې نبی درته ګاړو ته د نبی خبره نه منله نو سیس هغه باندې معنا سي نه بهرحال وسجا خبر فرازو چه د موسی علی صلوات و سلام چه کوی تور رالی اوجه د قوم سره خبره شروع کړ. اغه د قوم خبره ادوغه بنای هم ویل دوغه د بانی غلطی هم ویل. ورسته موسی علی سلام په هارون علی سلام خراواړو د مو مکالمه د هارون سره شروع کړ چې ورور دی چې دلې پرې شو باندې ته پرې قوم باندې پام کوه. ززم الله تعالی و کوی تور ته غوښتم چې کتاب را لره راکی. وس اغه د مو مکالمه د چا شروع کیږي د موسی علی سلام. قال وی ویل موسی علی سلام وليا هارون اي هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ما منعك ايش منعك لكته ايش منعك لكته كما كار اذ هاغ وقت رايت اجتا وجدهم ضي ضلوا شديدا غمرهي كول د دجلجي عبادتك كول تكم كار منعك الا تتبعني ان دجي ستتبع اجت متابعات وكنيزما. جمهور مفسرين رحمه الله عليهم واي براي فدغ انك دالات دي دا زائدات نو کم کار ته منع کړل اند دې څخه تطبیعت ته متابعت وکینځمه. متابعت دوه قسمه دي. یو متابعت دا دی چې معنا خو ځي ورور یم زه تا ته در معلوم یم چې بد کار ووینم طاقت مې نه کی جوړم لکوم نو خطا به زما متابعت کوم لکړی بوجه دغه خلک ستا سره ناس چې خمال دي درې ډلې وي وا ډاله هغه چې د سر و چې منع خلق ته وکړل مکه وي غوې پکاول نه کوي بل دل هغه چې ګلګي عبادت یې منکا او منع یې منکا ولغه ساکت نه است هغه ډیر خدغه چې د ګلګي عبادت وکاوه نو دوی خطاب زما په عمل کې اقتدا کوي زخ په دغه ځای کې طاقت نسم کولای پر غرض جنجال وسره کوي خطاب د تجارت شروع کړی و دا یو معنا ده د تتبعن بل معنا ده د چې په ما بس برات کې چې خلګو ستا په کول نه کولته په تخت په ما بس رات کې په چا به کې او سرعت بس برات لای په غاست چې خبر کړی چې خلګو شرک شروع کړي ته دلی ورته ناس ته تماشا کوي نو د الله تتبعن څه د بیا معنا یو واخسته شي چې ته کوم کار معنا کوي چې ما متابعت کې کړی وای ما تابعداري به کړی وای چې ستا معنا اول تابعداري چې د خپل به جات شروع کړی د سره جاج نه کوم بس برات غلی وخت ما پر قدمو به بسراغل یزه به پیدا کړی خبر کړی به وای بره بز چابک راغل یزه کار مخه به منی ولی وای ما منع چش منع کړی کته و د هارون ته موسی علی السلام ګرځي از هغه وخت را ایت چې تا وجد لهم دغه بنی اسرائیل معنا اکثره برخه او دلو چې دی ګم رهان سو هغه دی عبادت کې دی ګلګي ان د جس چا منع کړی تتبعنی هغه لاز نه وایم کنه په تلاوت کې خو حدیثه خودی د معنا د لار څخه چدی په جزه کې نو ته چش منع کړی لا تتبعنی چې ما تابعداري نه کوي لکه ترجمه خه دغه سکیږي مضمون داس شو واضح چې ما د تابعداري څخه منع کړی ما تابعداري به کړی وای ان د جس خلا تتبعنی چې ما تابعداري کړی وای فعصیت امری ایه فعصیت تاسر که شکر ده امری زماد امر زخو چطل مال تبا پردی پام که نو تالک چه پام نو پرکاو پام انا اصلاح بکه ده غلطی سبه را گرزه نو تا خواج نجی را گرزه ولی نو تالک چیز ما خبر ام تام نده منلی لکدی چه نده منلی افا عصیت ایا تاسر که شکر ده امری زماد امر ما پا قوال جی نجی کنی قال یبن ام لا تأخذ بلیحیتی ولا برأسی وسنو د دغه څه معلوم وسه چې دا وس آیات مرداوی چې موسی علی السلام چې هارون علی السلام ته دا خبره کوله دا چې درسته لاس ته سرپورشتان ور دکړي دا چې د ژرنی وری موسی علی السلام درد ډیر غالب درد ډیر شدید بس ورور چې ورام لکه دغه څه چې کې بره ساده مخه شرکی ته په ماپسې منراله من عجب نو پوښتنه ناس ته درک نو هغه څنګه وس جواب ورته وای هارون علی السلام قال هارون علی السلام او تل یبن ام یبن ای زوی ام زما د مور اصلی خودش یو چی ابن امی یه در لوده ده متکلم اغه یه پا اغه دغه بدل کرده ده پا علی پا نبی علی پرته ده اسانی ده پار حضب سوی ده وسن پرامیم خبره پاته ده یبن ایزوی ام از ما ده مور ده جیس سوک سوک داوی چی نو موسی علی السلام او هارون علی السلام مورانی زامن و پلرانی نو ولی دو فی از ما ده مور زو نو که ده پلار زوی خورتلی به چی از ما ده مور ده پلار زو ولی اواز مور رو یاده کرده نور مفسرین وای دغه توجیه د دوه خلکو غلطه ده. دی دواړه سم دم سکنی ورونه ام په پلار سره ګډ ام په مور دا مور په دغه ور یاد ک چې د رحمت پر راسی چې دی وای مور زامن دی وای مور پیدا شفقت پر راس چې الهی کی معنا د ژره نیول خو سزا ور لري ورکی په دغه دا مور ته شفیع کړل معنا ورته وی ګل وشه دغه رحمت و جل سوزی پر ځان من را جلب کی معنا چې بره به رحمت را باندې راسی نو په دغه د مور نو مرته یاد کی یبن ام ای د مور زو لا تأخذ تنول مكو بليحي تي فجر سرز ما جر ميرايلك ولا برأس ما فسر سرز ما سر ميرايلك خود الوارو جي چند کرده نو واجه چش ده چنا موسى علی السلام خوب ناكي نده چند کرده جغ دي ولي نكو ديخ پل جواب دعسي وسوائي ولإني بشاك خشیت و زبیره دلم اند جه خبری تخه تقول چه تب بیا ما تو و فرقت تا جلوالی را وستلی دی بین پا ما بینز که بانی اسرائیل دی بانی اسرائیل نو جهات خمپ نکیرو نو چه جهات پریلانه خدا یو قوم دی یو چه آخوات دی یو چه جه خوات دی نو بارا چه زبر ده جهات کم نو خب جنگ بکو ملی بکو مخوادی وینه میچ دی کپریات کی نو خب بیا بجه دا بانا را تا کرده وی چه تا دی یو پلټی دی ولې ځین جوړی کړی دی په دې ځای کې حکیم الامه رحمه الله وایي دوه اجتهاد دی د موسی علی السلام اجتهاد و ذهن و دې خبرې ته ولاړی چې یعنی تا چې جهاد شروع کړی وي ګټه په دغه کې ډېره وه جهاد به دې شروع کړی وي ګټه په دغه کې ډېره وه د هارون علی السلام اجتهاد و ذهن و دې ته تللی وي چې یاره چې زه د اتفاق وساتم جنجال جوړ نه کوم ګټه په دغه کې ډېره ده نو ته به دا نه وایې چې دواړه نه بیان وایو دا کار کوه بل دا کار کوه دا څنګه دلته الله دوی ته نه هغه ویي چې سره جلا یې که نه دا ورته ویي چې جنګ ورسره وکړه اجتهادي مسلې وې نو هارون په دغه اجتهاد عمل وکړي چې یاره د اتفاق برقراره وساته ا دې ورور به میراثي بره به یو کار وکړو بره به بیا یې په نصیحت باندې بیا که جاه هر شی چې و خو د ده په قومنده بې وکړو د ده په امر بې وکړو خپل د ځانه دغه کار ګټور وبلی چې مانا زه اتفاق خوندي وساتم جنګ جوړ نه شي د موسی علی السلام اجتهاد و جه تولاری چې تاګر سره ودی ته نکی موقعی او کول پاور افلا به جرام لکړي وي چې ما د مخه ته شرک زه د الله نبی هم د تناسب ورور هغه دی تللی دی کتاب را او عبادت او معاملات په ګرد په شکی واضح ته دغه انتظار نکي نو د اجتهادي اختلاف دی د چا و د چا تر منځ رالی د موسی علی السلام او د هارون علی السلام هارون هغه کار ګټور بوجي موسی علی السلام هغه کار ګټور بوجي نو د خپل واجه دغه ټول اینه به شک زه خشیت زه خو بریادلم اندګه څخه تقول چې ته ما تو وای او فرقت تاج والی را وستلی دی معنا بیچ پاقی را وستلی دی بین پا ما بینس که بنی اسرائیل دی بنی اسرائیل ولم ترقب او تا انتظار ندی کری قولی از ما دا خبر نخچه آقا کار بیا کرو بیا بجدار توله چتا خوب تر ما صبر کوا تا جنگ بلی اعلان آوه موسی علیه السلام بیا چه دی خواه که دایس معنا دا خبره کرو هارون علیه السلام سا دی خبر زبری دمونو که دارا تا ویلی وی چه تا جلا بنی اسرائیل سر جلا کرو ولم ترقب تا انتظار ندی کری قولی از ما دا خبری نو دا خاطر ما دلتا جهادم نکی اعلان او پا تا پسیم دویره دارا نغلم دا دی دا پار چه دایی که پاقی و ساتر چه دی خبال جنگ سر ونی تر جزای پوری دا چاو دا چا مکالم اسمال دا بیا دا موسی علیه السلام او دا هارون علیه السلام چه هارون علیه السلام میرا تنکی اخب دا غرق هم زن خلاص کی برای ما دا خبر کور زمنا که نوم نش بجه شرک رازی و مرازی خور نوم فقط چی بیت پاقی جور نیسی جنگ جور نیسی پا دا غم استا انتظار کوا استاس ام بیره دلم چه مال تا با بیازه تر تلیو چه ولی جز ما دا خبری صبر نکوا وس دریم وار مکالمه د سامری سره شروع کیږي دا دریمه مکالمه ده پسې موسی علی السلام پر سامری مخ راوړ چې ګلګې جو کړ چې تا ته خیر دي دا څنګه پېښه کړې ده چې قال موسی علی السلام ویل فما خطبو څه شان دي کته لر یا سامری تا ته څه در پېښه ده دا د څه ګمړې ته لاس تړلې مش خو د سره څه منافق سم دم واردار موحد نو ایمان نه درلودي فقط په د بنی اسرائیل کې د خلکو د ګمرا کولو د پاره ځان مؤمن ښکارا کاوه په چا دغه څه اغلزي کولې چې خلک د جنه واړي نو موسی علی السلام دته دا وربر فما خطبو څه شان دي کته لر خطب یو غټ کار ته ویل کېږي یو شان حال ته ویل کېږي څه شان دي څه حال دي تعالی یا سامری تا ته څه در پېښه ده چې دا کار دې کړی قال سامری په جواب کې بارول بصورتو ما لیدل وکړه به ما په هغه شي سره لم یبصرو چې دوی لیدل نه وکړي به په هغه سره بارول نو دوی چې کوم شي ته پام نه وز ما هغه شي ته پام سو هغه نو چی شي و هغه د جبرئیل امین چې ما پر هغه آس باندې هلته تیرېدی د هغه آس چې به داسې هر ځای ګام ولګاوه تفسیر وایي دغه سې بارهی په هغه ځای کې به دستي واښه راشنه سو د اریان سو بارے چې وچم ځکه د چې د اس پر کوم مشلې غزا زرغون سدا وسره کړ خدای په دې کې تاثیر دی بارے د غزا یو مټ خاور اخس چې پرد په قصه کې ما در توه هغه ځای وسره لینو بارے ول بصورت ما لیدل وکړ به ما په هغه شي سره لم یبصرو چې دی لیدل نه وکړي به په هغه سره ما و دې شي ته پام شو چې دې پام نو ورته فقبغتو ما مټ واخسي قبغدتن یو مټ تبغدا دغه د ازمال است چې وګری چې دغه سپېښې شي به موږ دغه کې درس ول فقبستو ما یو مت واخسي قبضتن یو مت ما مت واخسي یو مت من اثر الرسول من اثر د اثر څخه الرسول د رسول خو چې دی هغه خو جبرئیل امین دی نو د اثر د کمی خو نو ځکه مفسرین رحمت الله علیهم د اثر وجه خواته اثر خو قدم ته وای نو دغه د قدم شي نه دی اخستی نو در اثر د مخدل ته تراب من تراب د خاور څخه اثر د اثر اثر به د چاو هغه بیا چو حافر فرس رسول د اثر و د رسول ترمنځ بیا حافر و فرس سره رږي. نو ما واخستل یو مټ من تراب د خاور څخه اثر د اثر د اثر د چاو حافر حافر هغه د اسب سویته وای هغه اگر لگی اگر مش چپل بول دسوه اگر بیا د چاو فرس د اس الرسول د رسول رسول براغ جبرئیل امین شو. نو خا د خاور څخه د اثر د سوی د اس د رسول د رسول سمرال جبرئیل امین د ما دغه سی قبضه اخس جو فنبذتها فنبست ما اگر وغرزولها اگر اگر ما په دګلګی کی واچ ولاش دی بار ول ول سامری خپل زار وغرزول ما دغه اصلي ورواچ ول اگر خاور ما وغرزول وكذلك دغركم سوالت خوشکړی ولی مال در نفس خپل نفس دغه کار ما ته خپل نفس خوش کی چانه جرات وی چېونه ست دا ټوټ کاوک زما زړه ته وی دا یو شکاری ته ونس چې کیج. وكذلك پر دغركم لکدا بیان چې مې وکی چې ما خپل هغه خاور را وخت بیا مدل ته واچول دا زما د نفس خپل اجتهاد زما د نفس خوش ما دغركم وکړه. وكذلك پر دغركم لکدا بیان چې مې وکی سوالت خوشکړی او دغه کار لې مال در نفس زما نفس یعنی ما دا د چا څه زده کړی نه و دا زما په ذکر او وزدا مې د خپل رای او د خپل توجیه سره دا کار واخلي هغه خاور مې په خپل پټه کړې و دلته د اچول مې په خپل رای باندې وکړل. نو ده خدا غواجی ویل چې معنا پر دې زه نقلی دلیل نه لرم چې ماته یو نبی ویلی دی پلانی ویل دا زما د خپل نفس شیطان ته چې دا سیمه وکړ. وس د موسی علی السلام جواب ته ګوري موسی علی السلام بار شرا او ته کی ودته قال وی ویل موسی علی السلام فذهب زه زه دخل د منځه وزه زه فإن بشک لك تعالر فی الحیات فدغ دنیوی ژوند کی دی انده خبروی تقول چته جی وای و هر دن کی ته لا مساس لا مساس مسکول جی نی استا په ما سره معنا است تز ما سره لاس ما سره کی لاس را ترا نو لا مساس مس جی نیوی لک بی تالر په ما سره چرنج دی بس بس دغه مرز دی الله تعالی ته دروچ چ لاس را نو دته چې کورونا را لمشته به دغه کسرا په یاس چې لاس لا بل چاته ور نو دی دغه رکم اگر کم وخت کسه اگر سری تو روپیا جدل چې معنا دا اوس په موږ هغه ټوټکا کې کنه دا خوشاله موسی علی السلام چاته کړي وو وسامری ته کړي وو چې تاج الله په دغه مرض زخته انو بره په دغه سم مرض زخته چې او ته به سره دی بغیر به کنه لیک سره نږدې نه سره نږدې نه زغاسي پر دشته باندې د خلکو سره نږدې نه سو ګرځېدل ته دې مس څخه د ته هلاک په دغه رقم باندې سم ورس په دغه مریض کې. نو دغه د چا شراس ولا د موسی علی السلام فذهب زه د ما بین زه د خلکو فإن بشك لك تالر في الحياة الدنيا فجوان كي تجوان دي أندا خبري تقول كي تجي واي وهر چاة تجلام ساسا مساكوال دستاني پا ماسر كي ما تلاسرا نوري بس بداغ مرز دي الله تعالى اختاك كي پا خلق پا طولي ننوزي خداغ سي عباد پيشه خلق و شرك تا در يزي مر گمرهي كي زنو الله تعالى جي تاتا داغ سازادك كي پا پراق واني گردو مر اختاك. نو يوازي پر داغ بسوالي هم ندي وإن بشك داك سيورتوالا لك تالر موعدا يوعدست عذاب بل لن تخلفه لن تخلف تستاسر بمخالفت ونكر شهود اغه وعده استاد فار يبل وعده عذاب من چا اور دو رخت اغه وريات كي ان بشك لك تالر موعدا يوعدد عذاب تاكل وعدد عذاب ده فاخرت كي لن تخلف تستاسر بمخالفت ونكر شهود اغه مخالفت نفكش كي كي جاغم هارم رو خمخات ترجه غد دو رخ عذاب داخل دوی خبری په دا شرا کې ورته وکړه چې یو هغه د بل دغه د قیامت عذاب هم درته ګوري او د دې دنیا سزا دې هغه درېمه دا پس ورته ویله ول هغه شی خدای چې استا پر نظر تا دې ته معبود جوړ کړی دا هغه سیل اوس کوچ دا هغه سره څه وضعیت کوو وانظر او ته وګوره الی الهک ودا معبود تستا چې معنا ستا په نظر کې خونه دغه معبود حقیقي معبود خونه دی الی الهک ودا خدای تستا الذي اغز ولت چتګرزی دلیوی علیه پرغه بنی عاکفا ملزم گرزی دلیوی دا چته پر د ملزم تام سجدی ورته کوی دیم ورته کوی تامل کی ورته کوی دیم کوی اغه ته وس ګوره چې څه په کوه مانو ترجمه ته کدايس متوجه است وانو زور ته وګوره سامری ته وای الی الهه کوا الهه تستا چاتا جوړ کړی دی الذي اغز ولت چتګرزی دلیوی علیه پرغه بنی عاکفا ملزمه کوونکی اغه ته وګرزل وګوره لنحرقنه لنحرقن زخم خاص وزمه اغه اغه وسوزم دا سره زر دا فلزات چې دیم دا چې ډیر اور پر بلکې بره سوزل کیږي طبیبان یم دغس کې بره کوشته ځینې جوړه کړي کوشته دغه ده لکه پر ډبره چې اور بلکې چونه ځینې جوړه سي بره دې میږیږي دغسې ول دی به زه یې پلا وسوځم لکه چونه دا رکم بسې کوشته بسې بره به بیا پسې میده کړم با ته بیا هوا ته بیا ورکړم داسې نه کوم چې په هوان کې به دې ټوکرې ټوکرې سي پلا سوځم له نحرقن خامخا به موږ وسوځوه دی دغه ستا شی چې تا جوړ کړی دی لنحرقن مش بخامخا وسوزو هودي ثم بابا لنن سفن مش بات کو هودي بیانو بات دا سور کوم دا سپاپ لا موټ لا دریا په نور چې پر دریا به دا غس بات تور کوم ور پاس منو بل په هوا کې زره زره سل کدوړي دا رقم بس ثم بابا لنن سفن مش برباد کو بات به ور کو هودي فلیم په دریا کې هغه پر دریا به دا سور پاسم چې هغه غرز به پرمزه کوونه چې خاورې راټوره یې چې وبې اف سی یو سی نصفن په بعد ور کوولو سره نصفن په بعد کولو په بعد ورو په پښولو سره نو که سم خپل په لاجاله نن سپن موږ به و پښو زره زره به کوو دی فلیه می په دریا کې نصفن په پښولو سره ده انما به شک الهکم معبود ساس چې دی الله اغه الله دی معبود خو دغه دی ذاته څه بلا جو کړی چې دا معبود دی ګوره انما د حصر کلمه سو انما نه ده بلکې د ارقم خبره ده چې الهکم معبود ساس الله الله دی الذي هغ الله لا اله الا هو لا اله چ اسم معبود بر حق نست الا هو مگر ندی استس اله دغ اله دی بل اله نلری ور اغه توحید خبر بیا په دا مکالمه کې اغه په پای کې دغه خبر راوړ چې یو د الله عبادت وسع كل شيء علما وسع فراختی دغ الله كل شيء وهر شت ور فراختی څنګه ور فراختی علما ازوی علم یعنی د الله تر علم اچ نه دی وتلی د الله علم او ارشت ور شامل دی نو دا گلګیم دغه رقم دی خدا غدی موسی علیه الصلاه والسلام بدی سوځوی ادی گلګی په ځان من خبر نه دی علم پر ځان باندې نه لري د خپل ځان نه جپا نس کولی پاش یې پکشي د الله تعالی علم او ارش ته پراختی گلګی په هیڅ باندې علم نه لري د خدای نه دی نو وسع پراختی رب العزت کل شیء و هر شته علما ازری علم ور پراختی نو تر دغه ځای پورې د درې مکالمه د چا ذکر شوی د موسی علیه السلام اول چرالی د خپل قوم سره د پرون په درس کې چرالی بیا هغه د دې د خبرې رد ام په دغه چې تعقل وجنه لري او بل د هارون علی السلام په خبره چې خو هغه تست ویل دوهم مکالمه د چا وسول د هارون علی السلام سره اوس چې تا ولې ژغ نه کاوه هغه خپل عذر پیښ کی برل استاد د بیری من نه کاوه چې تا براته ویل چې تا بنی اسرائیل پر څولاري بنی سره ویشلې دي پس یې درېم مکالمه د سامری سره وسول سامری خپل دلالت بیان کړ ما ته خپل غږ راکام ویل ما هغه شی ساتلی ور سره دغه په زیر عمد کار وکي انو موسی علی السلام دغه شرا ورته وکړ چې په اخرت کې موعده لري زائد عذاب لري چې مخالفت نه در سره کیږي په دې دنیا کې سزا دغه د چر څوک ویني بس په دغه مرز دی علاقه ته چې ورته لاس مراوړه په دغه لاس ضرور باندې چې تاته تکلیف رسیږي نو بد خلګو څخه ځغلې وای دغه سیس غاستې په دښتو کې دغه رقم مردار شي مرش په پای کې خبره دغه چې الله سما سواب المعبود برحق نشته الله عز وجل پر هغه حق توحید چې هغه الله فرزي کیږي پر هغه دې مشته الله مرد راکي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.